นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายอคิวัชชะโคตสูตรเรื่องปริภาชกวัชชะโคตเล่มที่13ข้อ244มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลปริภาชกวัชชะโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยพอเป็นให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งวัชชะโคตปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาควัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญก็ท่านพระโคดมเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าวัชชะเราก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญก็ท่านพระโคดมเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าโลกมีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าวัชชะเราก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แล้วท่านเห็นอยู่อย่างนี้หรือไม่ว่าโลกไม่มีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็ท่านเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าโลกไม่มีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญก็ท่านเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าชีวิตอันนั้นสรีระก็อันนั้นสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่างนั้นหรือวัชชะเราก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญก็ท่านเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่างนั้นหรือวัชชะข้อนี้เราก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าสัตว์นั้นเบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเปล่าวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็ท่านเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่เท่านั้นเป็นคำจริงสิ่งอื่นเปล่าวัชชะข้อนั้นเราก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็ท่านเห็นอย่างนี้หรือไม่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสิ่งนี้เท่านั้นเป็นคำจริงสิ่งอื่นเปล่าวัชชะในข้อนี้เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่เท่านั้นเป็นคำจริงคำอื่นเปล่าวัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นท่านพระโคดมผู้เจริญพระองค์อันข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้อย่างนี้ก็ตอบว่าไม่เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ท่านพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือจึงไม่ทรงเข้าถึงทิฏฐิเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเช่นนั้น ัจฉะความเห็นที่ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวิตก็อันหนึ่งสรีระก็อันหนึ่งหรือชีวิตก็อย่างหนึ่งสรีระก็อีกอย่างหนึ่งหรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่หรือตายไปมีอยู่หรือตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีหรือมีอยู่ก็หาไม่ได้ไม่มีอยู่ก็หาไม่ได้ดังนี้นั้นเป็นความเห็นที่รกชัดเป็นความเห็นอย่างกันดารเป็นความเห็นที่เป็นเสี้ยนน้ำเป็นความเห็นที่กวัดแกว่งเป็นความเห็นเครื่องผูกสัตว์เป็นไปกับด้วยทุกข์เป็นไปกับด้วยความลำบากเป็นไปด้วยความคับแค้นเป็นไปด้วยความเร่าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความนายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับสนิทเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเลยวจะเราเห็นโทษนี้แหละจึงไม่เข้าถึงทิฏฐิเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงเช่นนั้นท่านพระโคดมก็ความเห็นอะไรๆของท่านมีอยู่บ้างหรือวจะก็คำที่ว่าความเห็นหรือทิฏฐิดังนี้นั้นตถาคตกำจัดเสียแล้ววจะก็ตถาคตเห็นแล้วดังนี้ว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปเห็นดังนี้ว่าเวทนาความเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาเห็นแล้วว่านี้คือสัญญานี้คือความเกิดแห่งสัญญานี้คือความดับแห่งสัญญาตถาคตเห็นแล้วว่าสังขารเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นดังนี้ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้ตถาคตเห็นแล้วว่าวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตพ้นวิเศษแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับสนิทเพราะการละการปล่อยความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งความสำคัญทั้งปวงซึ่งความมั่นหมายทั้งปวงซึ่งความถือว่าของเราว่าเราและความถือตัวอันนอนอยู่ในสันดานทั้งปวงข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้จะชื่อว่าเกิดในที่ไหนวจะที่ใช้คำพูดว่าจะไปเกิดนั้นไม่ควรเลยข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นจะไม่ไปเกิดอย่างนั้นหรือวจะที่ใช้คำพูดว่าจะไม่ไปเกิดนั้นก็ไม่ควรข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบางทีเกิดบางทีก็ไม่เกิดอย่างนั้นหรือวจะที่ใช้คำพูดว่าบางทีเกิดบางทีไม่เกิดนั้นก็ไม่ควรข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้วจะว่าไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่กระนั้นหรือวจะที่ใช้คำพูดว่าจะไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่แม้กระนั้นก็ไม่ควรข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อที่พระองค์ตรัสตอบนี้ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเสียแล้วทำให้ข้าพเจ้าวนเวียนเสียแล้วแม้ความเลื่อมใสที่ข้าพเจ้ามีแล้วต่อพระองค์ในการตรัสไว้ตอนต้นๆบัดนี้ก็เลือนลางไปเสียแล้ววจาที่ท่านไม่รู้เรื่องนั้นก็สมควรแล้วที่ท่านเกิดรู้สึกวนเวียนนั้นก็สมควรแล้วเพราะธรรมะนี้เป็นของลุ่มลึกยากที่จะเห็นยากที่จะรู้ตามธรรมะนี้เป็นของสงบระงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงได้ด้วยการตรึกธรรมะนี้เป็นของละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็ในเรื่องปริยายนี้ตัวท่านมีความเห็นก่อนหน้านี้เป็นอย่างอื่นมีความพอใจที่จะฟังให้เป็นอย่างอื่นมีความชอบใจจะให้พยากรณ์เป็นอย่างอื่นท่านเคยปฏิบัติตามความเพียรเพื่อได้ผลเป็นอย่างอื่นท่านเองได้มีครูบาอาจารย์เป็นอย่างอื่นฉะนั้นท่านจึงรู้ได้ยากวจะถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านดูท่านเห็นควรอย่างไรจงกล่าวแก้อย่างนั้นวจะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้ามีไฟลุกโปร่งๆอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้ได้หรือว่าไฟนี้ลุกโปร่งๆอยู่ต่อหน้าเราข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าไฟลุกโปร่งๆอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะพึงรู้ได้ปัจจก็ถ้าใครๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโปร่งๆอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกขึ้นได้ถ้าท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะกล่าวแก้กับเขาว่าอย่างไรท่านพระโคดมผู้เจริญก็ไฟที่ลุกโปร่งๆอยู่ต่อหน้านี้มันก็ต้องอาศัยหญ้าหรือไม้เป็นเชื้อเพลิงมันจึงลุกอยู่ได้วจาก็ถ้าไฟที่อยู่ต่อหน้าท่านนั้นดับไปท่านจะพึงรู้ได้หรือว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าเราแล้วข้าพเจ้าพึงรู้ได้ท่านพระโคดมวจาหากมีคนมาถามท่านว่าไฟที่ดับไปต่อหน้าท่านนั้นมันไปทางทิศไหนเสียไปทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เมื่อท่านถูกถามอย่างนี้ท่านจะกล่าวแก้กับเขาว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนั้นไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเพราะไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าหรือไม้จึงลุกเป็นเปลวขึ้นได้แต่ถ้าเชื้อนั้นมันสิ้นไปแล้วทั้งไม่มีอะไรอื่นเป็นเชื้ออีกไฟนั้นก็ควรนับว่าไม่มีเชื้อดับไปแล้วฉันใดก็ฉันนั้นแหละวาจาเอ๋ยเมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้เป็นสัตว์โดยยึดถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณกลุ่มใดขึ้นมามันก็ได้แต่ความยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสำหรับกลุ่มนี้ตถาคตเองละได้ขาดแล้วถอนขึ้นได้จนถึงรากเหง้าของมันแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนถึงความยกเลิกไม่ให้มีอีกไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ววจะเอ๋ยตถาคตอยู่นอกเหนือการนับว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเสียแล้วมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ไกลๆไม่พึงประมาณได้ยังถึงได้ยากเหมือนดังห่วงมหาสมุทรฉะนั้นวจาเอ๋ยข้อนี้จึงไม่ควรกล่าวว่าเกิดไม่ควรกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดและไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ววัจจโคตปริภาชกได้ทูลถามต่อว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเปรียบเหมือนต้นสาละใหญ่อยู่ในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมเพราะความแก่ชราของต้นไม้นั้นใบที่กิ่งได้หลุดร่วงไปเปลือกและสะเก็ดเปลือกก็หลุดร่วงไปกระพี้หลุดร่วงไปอยู่เรื่อยๆตามลำดับตามลำดับครั้นถึงสมัยอื่นก็เป็นต้นไม้ที่ปราศจากใบที่กิ่งปราศจากเปลือกและสะเก็ดเปลือกปราศจากกระพี้โดยสิ้นเชิงมีแต่แก่นแท้ๆปรากฏอยู่ข้อนี้ฉันใด คำสอนของพระสมณโคดมเป็นคำสอนที่ปราศจากใบที่กิ่งปราศจากเปลือกและสะเก็ดเปลือกปราศจากกระพี้มีแต่แก่นแท้ๆปรากฏอยู่ฉะนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญธรรมเทศนานี้ไพเราะนักธรรมเทศนานี้ไพเราะนักธรรมะปริยายเป็นอันมากที่พระโคดมผู้เจริญประกาศแล้วนี้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดอยู่การชี้ทางแก่คนหลงทางหรือเหมือนการจุดตะเกียงไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาอย่างดีจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมผู้เจริญเป็นที่พึ่งรวมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอท่านพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกจำเดิมแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละอากิวัจจะโคตสูตรจบในสมัยต่อมาในมหาวัจจะโคตสูตรมัชฌิมนิกายข้อที่253ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองราชกฤห์ในวัดเวฬุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตปริพาชกวัจจะโคตคือนามสกุลวัจจะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเคยพบกับท่านพระโคดมเป็นเวลานานมาแล้วข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแก่ข้าพเจ้าโดยย่อเถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับปริพาชกวัชชะโคตอย่างนี้ว่าวัชชะโลภะแลเป็นอกุศลอโลภะเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลอโมหะเป็นกุศลวัชชะธรรมะสามข้อนี้เป็นอกุศลธรรมะสามข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการฉะนี้วาจาการฆ่าสัตว์เป็นอกุศลเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นอกุศลเจตนาเครื่องเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นกุศลการประพฤติผิดในกามเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นกุศลการแกล้งกล่าวเท็จเป็นอกุศลเจตนาเครื่องเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นกุศลการพูดยุยงให้แตกกันเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเป็นกุศลการพูดคำหยาบเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลความเพ่งเล็งคืออภิชฌาเป็นอกุศลการไม่เพ่งเล็งเป็นกุศลความพยาบาทเป็นอกุศลความไม่พยาบาทเป็นกุศลมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลวัจจาธรรมะสิบข้อนี้เป็นอกุศลธรรมะสิบข้อนี้เป็นกุศลด้วยประการฉะนี้วัจจะเพราะตัณหาอันบุคคลละได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเธอผู้นั้นเป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วมีภาระอันปลงลงเสร็จแล้วมีประโยชน์ของตนถึงแล้วมีสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดังนี้แหละข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเว้นพระโคดมไว้สักรูปหนึ่งมีภิกษุรูปอื่นสักรูปหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคดม